Книга пророка Єремії, розділ 29. Ось слова того листа, що його послав був пророк Єремія з Єрусалиму до залишків старших у неволі, до священників і до пророків та до всього народу, переселеного Навуходоносором, вавилонським царем, із Єрусалиму в Вавилон. Це було після того, як цар Єхонія і цариця мати, і скопці, і князі юдейські та єрусалимські, та ковалі і слюсарі вийшли з Єрусалиму. А послав він його через Елеасу, сина Шафана, та Гемарію, сина Хілкії, яких Сидекія, цар юдейський, послав у Вавилон до Навуходоносора, царя Вавилонського. У нім стояло: «Так, говорить Господь сил, Бог Ізраїля, до всіх виселенців, що я переселив з Єрусалиму у Вавилон: будуйте доми та й живіть у них. Насаджуйте сади і їжте плоди їхні. Беріть жінок і родіть синів та дочок. Та й синам вашим беріть жінок, а дочок ваших віддавайте заміж, щоб народжували синів та дочок, щоб ви намножились там, а не меншали. Дбайте про благо тієї землі, куди я вас виселив, і моліться за неї Господові, бо в її добробуті і ваше щастя. Так поговорить Господь сил, Бог Ізраїля: не давайте себе ошукувати вашим пророкам, що між вами, та вашим віщунам, і не зважайте на сни ваші, що вам сняться. Неправду пророкують вони вам ім'ям моїм. Не посилав я їх, каже слово Господнє. Так бо говорить Господь: як виповняться 70 років, призначених для Вавилону, я навідаюсь до вас і здійсню моє прихильне про вас слово, та й поверну вас на це місце. Бо я свідомий моїх щодо вас задумів, каже слово Господнє, задумів щастя, а не лиха, щоб забезпечити вам надійне майбуття. І коли ви візвете до мене та прийдете помолитися до мене, я вислухаю вас. І коли шукатимете мене, знайдете, як тільки шукатимете мене всім серцем вашим. Я покажусь вам, каже слово Господнє, зміню на краще вашу долю і позбираю вас з-поміж усіх народів і з усіх околиць, куди вас був повиганяв, каже слово Господнє. І знову приведу вас на те місце, звідки вас виселив. Ви кажете: Господь пробудив для нас пророків у Вавилоні. Ось як говорить Господь про царя, що сидить на Давидовому престолі, і про всіх людей, що живуть у цьому місці, ваших братів, що не пішли з вами на виселення. Так говорить Господь сил: ось я наведу на них меч, голоднечу і чуму, вчиню їх такими, як оті гнилі смокви, такі погані, що не можна й їсти. Гонитимуся за ними з мечем, голоднечею і чумою. Створю з них жах для всіх царств на землі, прокляття, дивовижу, сміховище і наругу для всіх народів, до яких їх повиганяю. І це за те, що вони не слухали слів моїх, каже слово Господнє. Хоч я їм раз по раз невпинно посилав слуг моїх пророків, вони ж не слухали, каже слово Господнє. Ви ж усі виселенці, що я виселив з Єрусалиму в Вавилон, слухайте слово Господнє. Так говорить Господь сил, Бог Ізраїля, про Ахава, сина Колаї, і про Сидекію, сина Маасеї, що пророкують вам неправду моїм ім'ям. Я віддам їх у руки Навуходоносорові, вавилонському цареві, і він скарає їх на смерть у вас на очах. І впровадиться після них для всіх юдейських виселенців у Вавилоні такий звичай проклинати. Нехай тобі Господь таке вчинить, як ото Сидекії та Ахавові, що їх Навуходоносор, вавилонський цар, спік на вогні. Бо вони в Ізраїлі коїли безчестя. З жінками ближніх своїх перелюб творили, та моїм ім'ям говорили слова неправди, чого я їм не заповідав. Я знаю про це добре. Сам я свідок тому, каже слово Господнє. До Шимаї ж, Нехламія, промов. Так говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Ти посилав від свого імені листи до всього народу в Єрусалимі і до священників Софонії, сина Маасеї, та й до всіх священників, і писав. Мовляв, Господь настановив тебе священником замість священника Йоади, щоб ти наглядав у Господнім домі за кожним несамовитим, який хоче пророкувати, та щоб забивав такого в кайдани і колодки. Чом же ти ото не заборониш Єремії з Анатоту пророкувати в вас? Він же бо прислав і до нас у Вавилон сказати, неволя ще довго простягнеться. Будуйте доми, та й живіть у них. Насаджуйте сади і їжте плоди їхні. Священник Софонія прочитав цей лист перед пророком Єремією. І до пророка Єремії надійшло таке слово Господнє. Пошли до всіх виселенців сказати ось що. Так говорить Господь про Шимаю Нехламія. За те, що Шимая пророкував вам, а я ж його не посилав, і підводив вас покладатись на неправду, зате так говорить Господь. Я покараю Шимаю Нехламія та його потомків. Не матиме він нікого, хто б жив серед цього народу і хто б зазнав добра, яке я вчиню своєму народові, каже слово Господнє. Бо він говорив всупереч Господеві.